और जब तुम्हारे बच्चे बलूग को पहुंच जाएं, तो वो भी उसी तरह इजाजत लिया करें जैसे उनसे पहले बालिग होने वाले इजाजत लेते रहे हैं। अल्लाह इसी तरह अपनी आयतें खोल खोल कर तुम्हारे सामने बयान करता है, और अल्लाह इल्म का भी मालिक है, हिकमत का भी मालिक।